la la la la la la la la la la la la. ऐसे मिली निगाहें पर्दे की ओट से, ऐसे मिली निगाहें पर्दे की ओट से, दिल हो गया है घायल आंखों की चोट से. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.